Setuju gak kalau Maya kita duetin sama Ridho? Oke? Okay? Setuju okay. Dong ya. Oke, okay, tepuk tangan buat Ridho. जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे तुम्हारे सिवा कुछ ना चाह करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे तुम्हारे सिवा कुछ ये दिल चाहता है तुम्हें प्यार